red rooster, too late to crow for day. I am the little red rooster, too late to crow for day. Keep everything in the farm upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch our strange cat be, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, since my little red rooster's been gone. Een van de bijzondere nummers, bluesnummers, zou je kunnen zeggen, van de Rolling Stones. Niet zomaar rock en roll of rock, maar blues. Little Red Rooster. Een monumentale opname uit, 1965. Jawel, en ook weer aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de show, de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen natuurlijk, aan het einde van de dag. Met prachtige muziek. Lekker easy listening tot middernacht. En we hebben ook nog natuurlijk een paar leuke dingen met je te bespreken. Dus we gaan je ook een beetje onderhouden, zullen we maar zeggen. Straks een reportage van Jeroen van Gent, zoals bijna altijd op de vrijdagavond. Hij vroeg aan u op straat, hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Dat is een goede vraag trouwens. En misschien heb je daar zelf wel een antwoord op. En past het antwoord wel bij de antwoorden die Jeroen van Gent ophaalde op straat. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de kale koe. En Kevin is manager eten en drinken bij Erasmus MC. En hij vertelt over zijn boeiende beroep. En waar hij zo al op let bij voeding. Je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Leon came along to see me on the road, took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes, worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away too long. So turn your back now on your family.

en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen en blijft het erbij? Maar ik moet het toch proberen, ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen, ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. En er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, en sinds die ene lach. Ik geef me over, je hebt me. Verzetten heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Een van de mooiste nummers kun je rustig stellen van Guus Meeuwis en Vagant, toen ik je zag. En Houston daarvoor met Leon, natuurlijk hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Heeft hij dat nou ook? Er moet altijd iets en als dat gedaan is, moet hij ook echt weer snel verder. Even tot hier, time out, take 5. Komt dat ook wel op je pad? Daar word je natuurlijk wel onrustig van. Maar ja, hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Moet je gewoon zichzelf zijn, joh? Ja. Ik ben ook mezelf. Dus, altijd is hij ook. Altijd rustig om. Hoe zeggen ze dat? Mij krijg je niet gek, zeggen ze dan. Nee, zoiets. Mij krijg je niet gek. Nee. Okay. Maar op uw gemak is nog weer een stapje verder misschien dan toch. Dat u zegt van nou, ik voel me lekker. Voel me... Nee, als je gewoon niet wat zonnetje schijnt, ja, gewoon doen. Dat zonnetje schijnt inderdaad. Op Rotterdams gewoon zijn rustig om. U bent echt Rotterdammer? Ja. Oké. Okay. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Wanneer ik gewoon lekker mezelf kan zijn. Ja. Ja, dan moet die ander dat wel weten. Is het dan weer een tegenwerping? Lukt dat? Laat het zo zeggen. Met de mensen die ik vertrouw wel. Ja? Ja. Door in ieder geval gewoon op een rustige manier het gesprek aan te gaan. Ah, lukt dat met mij nu, tot nu toe? Zeker weten, absoluut. Maar goed, dat is zeg maar op straat dan. Maar ik heb het meer over thuis en op werk of sport. Ik denk om te beginnen zeg maar, elkaar met een gesprek behandelen, op een normale manier benaderen. En ten alle tijde zeg maar, denk rustig te zijn en te blijven. Het schort er nog wel eens aan? In de samenleving? Ja, ik denk het wel. Ja. Dat voel ik even nu dat ze door dus. Toch? Nee, maar dat is van alle dagen denk ik. Er gebeurt iets. Het is een incident. Een vechtpartij, terwijl we hier staan te interviewen op straat. Nou, ik heb hele leuke vragen, maar dat is nou weer een andere koek. Ik ga even wachten. Vriend. Heeft hij een zander? Mes of een mes? Ik weet het niet. Ja, het is een mes. Een mes. Een mes. Op de middenbaan in Meijendrecht, een mes. Prachtig weer, lentedag. Maar nou, ik weet ook niet wat er gebeurde, hoor. Ik dacht dat het qua jongens waren, maar... Ja, we waren net zo lekker bezig. Ja, echt, hè? Verdullen me. Ja, hoe heb je gemak gesteld? Ja, Dat, niet zo? Nee, het is hier heel gemoedelijk hoor, maar dit is echt raar. Dat gebeurt echt niet. Ik weet niet wat er precies mis was, maar... Moet je nou anders doen dan dat, hè? Hoe Nee, hij is boos op die andere, want hij werkt een mes bij ze. Ja, nou, lekker. Ja, kan gebeuren. Ja, dat is toch normaal, alleen met een mes lopen. Ja, het is een beter dit. Het is een en beter. Had je ook nog maar de camera bij, Jok? Ja, hij wordt gerustgesteld en op zijn gemak gesteld. En we worden uit elkaar gaan. We gaan gewoon door. Ja, we gaan wat zei ik nou? Sportief, nou, even kijken. Welke, wat was het nou weer? De vraag is in ieder geval, hoe kan iemand op uw gemak stellen? U had al antwoord gegeven. Thuis, op het werk, sport, zei ik. Het ontbreekt er nogal eens aan. Nou, dat zien we dan hier gebeuren. En vechtpartij met een mes zelfs. Doorgaans voelt u zich wel op uw gemak hier in dit winkelcentrum? Ja, zeker wel, absoluut. Eigenlijk wel, hè? Ja, ik loop hier altijd ook. Ik kom van de andere kant van Barendrecht. Maar ik heb hier, ik voel me ook overal wel op mijn gemak. Ik ben niet zo moeilijk. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Is de vraag. Oh, dan lastig meteen. Thuis, met werk. Ja, om gewoon open te zijn, eerlijk te zijn en gewoon een gezellig praatje met je aan te gaan. En een kopje thee in te schenken. Ja, goeie, kopje thee. Altijd lekker thee. Ja. en lukt dat een beetje? Ja, ik denk het wel, want ik voel me nu ook op een gemak, dus dat scheelt. Zelfs met de microfoon? Nou, ook dat nog. Wow. Goed, dat hè? Is de meeste mensen is dat, nou, nee, is niet waar, dat lukt wel. Dus soms moet je even kiezen om gewoon even niets te doen. Ja. En dat is heerlijk. Je hoofd leegmaken. Hoofd leegmaken, een boek pakken. Ja. Een beetje kijken waar, ja, kiezen waar naar je kijkt. Hè? Want wat u zei, er is genoeg ellende ook in de wereld. Hè? Dus als je dat iedere keer voor je neus krijgt, ja, dan neem je dat mee. Je kunt niet gaan slapen enzovoort. Dus. Maar ja, op uw gemak. Dus u heeft geen klagen van dat het zeg maar niet lukt? Gelukkig. Nee. Een lekker bakje koffie aanbieden en gewoon niets hoeven, denk ik. Dat, niets hoeven? Ja, we hebben altijd druk, dat is een beetje een modewoord. Dus dan moet je dan een beetje neerploffen en je krijgt een bakje koffie en je hoeft zelf niet per se te praten, dat is prima alleen maar. Dan voel ik mij op mijn gemak. Goeie. Het lijkt wel of je echt ervaring daarmee heeft, dat lukt dus kennelijk wel, of? Niet alles lukt altijd, hè? Nee, ik mag niet klagen. Ik heb wel een druk leven, veel kinderen thuis, drukke baan, maar dit gebeurt regelmatig gelukkig. Ik wou net zeggen, hè, sport, baan, werk, thuis, maar op je gemak lukt overal wel zo'n beetje dan? Ik zit in onderwijs en dat is heel druk, maar dat levert geen stress op in mijn geval. Geen stress? Nee, daar krijg ik wel kracht uit en plezier. En thuis, ik heb niet schrikken 11 kinderen thuis. Oh. Ja, groot gezin. Dat is management. Dat is inderdaad management. En, vooralsnog, ieder kan zijn ding doen. We hebben denk ik heel veel geluk bij elkaar, dus mag niet klaar. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Dat is de vraag. Niet natuurlijk, zo'n interview is best wel lastig, maar toch... Doorgaans. Door vriendelijk te zijn. Dat is het eigenlijk. Dat scheelt wel. Ja. Ja. Gebeurt dat nog deze dagen? Sporadisch. Ja. Oh, niet echt dat je zegt ja, veel vaak. Nee, niet heel vaak. Nee, precies. Moet ik dan denken aan werksfeer of thuis of ja? Gewoon mensen op straat, buren. Ja, gemeenschapszin een beetje weg. Ja. Wat heeft u in uw hoofd dat u zegt van nou, dat en dat mag dan wel eens gebeuren? Nou, mensen elkaar meer gedag zeggen of aanspreken of ja, dat meer en elkaar niet negeren. Ja, en kan je zeggen cool, hè? Qua gemoedstoestand, cool, je kijkt er overheen. Maar hoe doet u dat? Zo ben ik helemaal, denk ik. Ja, heel rustig om. Maar op je gemak? Nee, je geniet van elke dag gewoon. Altijd? Ja. In alle gewone normale dingen? Gewoon normale dingen. Gewoon lekker rustig om. Er hoeft niks extra's te gebeuren? Voor mij niet. Lekker zijn gangertje, is alles al goed. Dat is goed. Ik heb, ik ben in een goede gelegenheid. Ik heb mijn eten, mijn drinken, mijn werk. Zonnetje schijnt. Prima. Ik hoef geen gekke dingen te doen. Helemaal top. Ik luister naar mijn muziek. Dat is op de taart, zeg maar. Ja. Muziek te doen. Ja, ja. De intentie van het leven, dat vind ik belangrijk. En wat kan het zijn? Geeft u ze aan? Nou, gewoon voor elkaar zorgen, er voor elkaar zijn. En niet dat ik, die ik-maatschappij, daar raak ik van. De egootjes. De egoïst, ja. En hoe lukt dat? Allereerst maar eens vragen dan. Ja, weet je, verbeteren de wereld begint bij jezelf, zou ik zeggen. Ja. Toch? Dus ja, kijken wat een ander ermee doet, is dan een ander, denk ik. Dat was de vervolgvraag. Pikken ze het op? Ja, soms wel, soms niet. Het is soms even spiegelen, denk ik. Dan, Nee, maar heeft u successen? Boekt u successen met uw houding, zeg maar? Hè? Van... Ja, soms. Soms wel, soms niet. Het is maar net hoe iemand ervoor open staat, denk ik. En u begint telkens weer opnieuw? Of bent u ook wel eens moedeloos dat u zegt van... Ja, we zijn, ik denk dat we het allemaal zijn. Deze maatschappij, toch? Ja, men gaat vrolijk door. Ja, natuurlijk. Volhouden. Ja. Toch? Altijd. Nooit opgeven. Oké. Maar op een gemak laten voelen, dat betekent dat als dat gebeurt, hè, om u heen zeggen mensen pikken het op. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Ja. Oké. Dus kortom, als u niet op uw gemak voelt, hè, een rare situatie, slechte situatie, dan doet u er ook iets aan? Of? Ja, zelf rustig blijven. Ik bedoel, van meer dan dat kan je niet doen. Overzicht bewaren, kijken wat er gebeurt. Ja. En niet paniekerig te handelen. Ik denk dat het gemak en de rust zeg maar, die je bewaart, ik denk van, eigenlijk vanuit jezelf eerst moet komen. En daarna pas externe factoren. Juist. Dus zoek eerst de rust in jezelf en dan... Ja. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Zij mijn machine. Quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre pas gracieux. J'aime à espérer crédule qu'il s'embraserait pour nous. De l'espoir, j'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur, et comme sur un coussin de plume mon front se pose sur ton cœur. Een van de vele hits van Adamo uit de jaren 60. En begin jaren 70, J'aime hoorde je hier in de show, hier in de late avond. En Corky's ervoor met Everybody's Got to Learn Sometimes. Zo meteen de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over een geschoren koe. Hij is kaal, komt eraan naar Ben Saunders. En If You Don't Know Me, by now. Mine, woman, you got yours too.

Een prachtig nummer over het leven van een pubermeisje, zou je kunnen zeggen. Lindsay de Pol, Won't Somebody Dance With Me. Prachtig op zich. En Mathilde Santing, nog mooier dan dit. De appels op het tafelsprei hier in de show natuurlijk. Wat krijgen we nog meer voor moois? Oh ja, Lucas Graham met Seven Years. En daarna gaan we praten met Kevin Kapp. Hij is manager eten en drinken in het Erasmus MC. En hij blogt erover. En waarom? Om je te laten weten wat hij allemaal uitspookt daar in het Erasmus MC. Komt eraan over een paar minuten dus na Lucas Graham. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Ik ga praten met Kevin Kapp. Hij is in de studio en manager eten en drinken van het Erasmus MC. Kevin, welkom. Yes, dankjewel. Ja. Doe jij alles met eten en drinken in het Erasmus? Zit dat bij jou in je pakket? Het gaat eigenlijk om alles omtrent het eten en drinken voor de patiënt. Nou maak je ook blogs, klopt, heb ik begrepen. Ja. Wat is daar het doel van? Ja, dat is eigenlijk een doel. Deels om zelf goed bij te blijven rondom eten en drinken zelf. Dus dan is het een soort middel om voor mezelf te zoeken naar van, nou, wat speelt er allemaal. En ook om anderen mogelijk te inspireren of mee te laten nemen in wat eten en drinken. En met name het koksvak vanuit dat perspectief. Te interesseren. Mm-hmm. Ik maak ook foto's van eten en drinken en die neem ik dan mee om daar dan iets over te vertellen. Ik geef daar ook informatie over en het helpt mijzelf ook om een beetje de diepte weer in te gaan, omdat ik in mijn functie nu zit ik er nog wat verder vanaf en dan helpt het soms weer om een beetje letterlijk met de handen. Ja, want de manager eten en drinken die staat niet zelf achter het fornuis. Mijn rol nu is echt om de beleidslijnen, maar ook het eten en drinkconcept te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar dat doe ik zeker wel met mijn team en de koks die daar ook werkzaam zijn en ook medewerkers van de afwas bijvoorbeeld. En dat blog is bestemd voor de personeel? Of ja, kan iedereen daarnaar kijken? Nou, in principe kan iedereen daarnaar kijken die dat interessant vindt of leuk vindt. Het is kevinandekook.nl. Mm-hmm. En daarin heb ik ook bijvoorbeeld geschreven over het koksvak, wat ik daar belangrijk van vind. Maar ook over producten of ingrediënten of technieken. Hij is zeker nog niet compleet. Maar het idee is dat mensen daar dus op kunnen lezen of iets kunnen terugvinden. En misschien zelfs andere mensen daar ook iets op kunnen gaan schrijven. Ja, dus niet alleen voor het ziekenhuis dan? Nee. Nee, je kan dat gewoon ook lezen als je geen patiënt bent. Zeker, ja. Ja. Want dat zijn geen recepten, hè? Of heb je die ook? Dan zou het een soort kookboek worden, maar dat is. Nou, er zitten soms recepten in, of die worden eraan genoemd. Bijvoorbeeld denk aan ingrediënten zoals de rode biet. Mm-hmm. En daaronder valt dan bijvoorbeeld uitleg van waar komt dat vandaan en waar is die voor in, waarvoor kan je hem gebruiken. Dus je leert meer over voedsel dan alleen wat je daarbij beleeft eigenlijk. Dus je kan ook nog heel praktisch bezig zijn. Ja, ja, ja, want dat vind ik eigenlijk ook het leukst. Hè? Dicht bij de vloer, dat is net als wat ik ook... Ik heb ook wel eens geschreven over de kindertuinen... waar ik in Vlaardingen zo nu en dan de kinderen ondersteun... in kookbereidingen of in het tuinieren. Wat er van die tuinen afkomt, dat moet ook weer klaargemaakt worden. Ja, en dan schrijf ik ook of de blogjes of dergelijke voor, ja. Ja, dus dat is een heel breed begrip eigenlijk, die blogs van jou. Ja, ja. Het gaat wel breder dan... Ja. Je hoort bijna een kookboek aankomen, kan dat? Of heb ik dat helemaal mis? Nou, daar heb ik wel wat hulp bij nodig. Maar ik denk dat het zou een mooie uitkomst zijn als we daar naartoe kunnen werken. Ja. En, dat hoeft zeker ook niet alleen, nee. En dan ook een kookboek waar al die dingen zo gezond mogelijk en zo veilig mogelijk zijn. Ja, dus misschien ook tips op het gebied van hoe bereid je iets. Wat ik vooral belangrijk vind is dat mensen bezig, dat is een beetje mijn doel hierin, lekker bezig zijn met eten en drinken. Ja. Ik heb op zich geen doel van hoe en of het gezond of vanuit je blog niet. Ik vind het vooral belangrijk dat men moet weten hoe leuk het kan zijn om met eten en drinken überhaupt bezig te zijn. Ja, ja, want vaak is het voor mensen ook een opgave. Ze zeggen, oh, dan moet ik weer aardappelen gaan schillen. Moet ik weer? En wat moet ik dan eten? Ja. Dat kan je door je blog, kom je op ideeën? Dan kom ik zelf op ideeën. Kan ik mensen helpen met ideeën over een product wat meer informatie geven. Zodat ze denken, oh, dan kan ik dat ook meedoen. Of een techniek. Ja. En met foto's probeer ik ze daarmee ook te verleiden. Van ja, maar ook een bloemkool kan best echt wel een mooi product zijn. En, ja, ja. Terwijl iedereen, de meeste mensen denken, ja, bloemkool, wat is daar nou? Aan. Dat maar jij kan er een mooie strik omheen doen en mooi maken. Ja, zowel op beeld, maar ook in tekst vind ik dat leuk om te doen. Ja. Nou ja, ik hoor al tekst, foto's. Ik hoor al geschreven woord met recepten. Daar zit toch een kookboek aan te komen, denk ik zo. Ik vind het een goede tip. Ik ga ermee aan de gang. Goed, nou, dat is die krijg je gratis mee van mij. Dus dat is mooi. Maar ik denk dat je er al een beetje mee bezig bent op dat moment, denk ik. Leuk om dat allemaal te horen. Nou willen mensen natuurlijk ook weten, waar zijn die blogs te vinden? Nou, de website link is www.kevinaandekook.nl met K-O-O-K. Ja, maar je moet het helemaal spellen? Ja. Ja, dat wel. Dus als je K die afkorting invoert, dan nee, kom je niet. Nee. Kevinaandekook.nl, dat is de website waar je moet zijn om Kevin Kapp te leren kennen met zijn kookdemonstraties en zijn kooktoestanden allemaal. Mooi om dat allemaal te horen, Kevin. Ga je er voorlopig nog mee door? Ik blijf er lekker mee doorgaan, want het helpt mezelf ook in het vak te blijven. Ja. Ja, dat is waar. Dan dank ik je voor het gesprek over de blogs. Kevin Kapp, manager eten en drinken aan het Erasmus MC. Maar dit gaat, doe je privé, hè? Ja, dat is voor mezelf. Maar het heeft wel met je werk ook weer te maken, natuurlijk. Ja. Dankjewel, Herman, voor deze bijdrage aan de late avond. Het is snel gegaan, deze aflevering van de late avond. Hij zit erop. Dus, maandag is weer een late avond. En dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting wederom met mooie muziek en mooie onderwerpen. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wilt rusten. En als je gaat werken en blijft werken, natuurlijk een goede wacht. Wat mij betreft tot een volgende aflevering van de late avond. Mooie nacht dus. To me.